Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 kwietnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Beata Szydło podsumowuje program Rodzina 500+. Niebezpiecznie wiosenne wypalanie traw, a także wspomnienia i koncert w 55. rocznicę powstania Trójki. Baby boom zaczyna w Polsce być faktem. To słowa premier Beaty Szydło, która podsumowała rok działania programu Rodzina 500+. Premier oceniła, że spełnia on swoje cele, bo rodzi się więcej dzieci, rodziny mają finansowe wsparcie, a ubóstwo wśród dzieci zmniejszyło się o 94%. Okazało się, że jeżeli zaufa się rodzinom, to pieniądze nie są marnowane, ale są doskonale inwestowane. I ta największa nasza inwestycja jest razem tutaj z nami. To są wszystkie te roześmiane, wspaniałe dzieciaki, które są naszą przyszłością. Szefowa rządu podkreślała również, że to jest program, który wspiera polską gospodarkę, gdyż ponad 17 miliardów, które zostały w poprzednim roku skierowane do rodzin, później w różny sposób w postaci danin i różne ich zaangażowanie trafiły na rynek, a tym samym do polskiej gospodarki. Premier Szydło spotkała się wczoraj w gminie Koneck w Kujawsko-Pomorskim z rodzinami korzystającymi z rządowego programu. Była też na konferencji poświęconej rodzinie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pod hasłem Tak dla życia przyjdzie dziś ulicami Warszawy 12 Marsz Świętości Życia. Towarzyszyć mu będzie zbiórka pieluch, środków pielęgnacyjnych i mleka dla niemowląt z domów samotnej matki. Organizatorami marszu są Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska. Naszym głównym celem jest podkreślenie roli życia, małżeństwa i rodziny, mówi ksiądz Robert Wielądek, duszpasterz rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. My od 12 lat ciągle pod tymi hasłami. Pierwsza to jest obrona ludzkiego życia i promocja życia rodziny i małżeństwa. Trzecia to jest ewangelizacja. W czasie marszu powracać będziemy do tekstów na temat życia, na temat rodziny Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, jak i papieża Franciszka. Chcemy, żeby ten marsz był przede wszystkim czasem radości, pokazywania piękna ludzkiego życia, piękna małżeństwa. I też w takim duchu zapraszamy wszystkich do udziału w tym marszu. Marsz poprzedzą msze święto odprawiane o 11 w Archikatedrze. Katedrze Świętego Jana Chrzciciela i Katedrze Warszawsko-Praskiej. Po modlitwach uczestnicy marszu spotkają się na Placu Zamkowym. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł marsz ateistów. Jego uczestnicy przeszli sprzed pomnika Kopernika na rynek Starego Miasta, niosąc białe i czerwone balony z hasłem Nie ma wolności bez świeckości, tabliczki z nazwiskami znanych i sławnych ludzi, m.in. naukowców z podpisem ateista. Wznosili okrzyki państwo świeckie, niekościelne czy świecka szkoła, religia do kościoła. Finałem marszu była rekonstrukcja stracenia autora XVII-wiecznego traktatu przeczącego istnieniu Boga, Kazimierza Łyszczyńskiego. W tę postać wcieliła się lewicowa polityk Joanna Senyszyn. Marsz był częścią Dni Ateizmu, w ramach których także dziś odbędą się spotkania i debaty. Jedna ofiara śmiertelna, 35 osób rannych. Taki jest bilans 17 tysięcy pożarów traw, do których doszło w Polsce w tym roku. Strażacy przypominają, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, a także zwierząt oraz środowiska naturalnego. Apelują o niewypalanie nieużytków rolnych i ostrzegają, że grożą za to kary. Grzywna do 5 tysięcy złotych, a jeśli pożar stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powoduje duże straty, to nawet do 10 lat więzienia. Strażacy podkreślają też, że wbrew obiegowym opiniom wypalanie traw nie przynosi lepszych plonów, nie użyźnia gleby, przeciwnie hamuje naturalne procesy gnicia pozostałości roślinnych, a oprócz tego powoduje niepotrzebną emisję pyłów i gazów do atmosfery. Trójka zaczęła 56. rok. Wczoraj z okazji 55. urodzin był amarantowy tort, były wspomnienia, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. 1 kwietnia 1962 w ramówce ówczesnej, ale to było 2 kwietnia, znalazłem taką pozycję: muzyka rozrywkowa, taneczna i jazzowa. To też była awangarda. Wtedy zagrać jazz to nie było wcale takie oczywiste. Imperialiści amerykańscy nam zagrażali, a zatem Trójka zawsze szła pod prąd. Jeden z panów napisał o swoim wspomnieniu, że kiedyś jechał samochodem i musiał zjechać na pobocze, bo usłyszał to coś takiego. Zadzwonił jakiś słuchacz, który powiedział tak: jak mamy trudną chwilę, to dzwonimy do przyjaciela, do najlepszego przyjaciela. I właśnie umarło mi dziecko, więc ja właśnie dzwonię do Trójki. I chciałbym poprosić, żeby państwo zagrali Schody do nieba Zeppelinów. Zagraliśmy. Bardzo dziękuję. Trzymajmy się. O Trójce opowiadali najpierw dyrektor Adam Chlebowicz, a później Dariusz Bugalski, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mazur z Halki Stanisława Moniuszki, który przez wiele lat rozpoczynał program Trzeci. Wszystkiego najlepszego, droga trójko, 55 lat. No i dzisiaj moim gościem w pierwszej godzinie można powiedzieć, że jest sąsiadka monastycznej wspólnoty jerozolimskiej, siostra Joanna, muzykolog, altowiolistka. Witam pięknie. Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać kolejny raz i czuję się uhonorowana, że mogę w ten sposób być obecna na 55. Urodzinach trójki. Mogłabym zaśpiewać albo może nawet zagrać 100 lat, ale tego nie uczynię, bo życzę więcej niż 100 lat. Bardzo pięknie dziękujemy, bo siostra dzisiaj przyszła do nas nie sama, ale razem ze śpiewnikiem. I z altówką. I może się przydadzą. Może się dzisiaj przyda i śpiewnik, i altówka, a to dlatego, że już niedługo rozpoczynamy Triduum Paschalne, Wielki Tydzień. Obiecałam Państwu, że opowiemy, co się wtedy dzieje również na tak zwanej Łazienkowskiej u naszych sąsiadów, wspólnot jerozolimskich, dlatego że od kilku lat pocztą szeptaną dotarło i do warszawiaków, i do mieszkańców okolic, że nie tylko u ojców dominikanów, ale również na Łazienkowskiej ten Wielki Tydzień rozpoczynający się od Niedzieli Palmowej jest szczególnie uroczysty też pod względem muzycznym i liturgicznym. I tłumy zaczęły właśnie ściągać na ulicę Łazienkowską, do kościoła na ulicy Łazienkowskiej wspólnot jerozolimskich. Siostro Joanno, mówi się właśnie, że liturgia u wspólnot jerozolimskich musi być szczególnie piękna. Jak to jest? No więc trudno mi mówić w sposób taki, nie chcę powiedzieć obiektywny czy z dystansu. To, co mogę powiedzieć, że liturgia dla nas jest bardzo ważna. Lubię mówić o naszej trosce o liturgię jako o charyzmacie, czyli w tym, co jest najważniejsze dla życia danej wspólnoty zakonnej. Mówi się na to charyzmat. Więc jest nasza obecność pośród mieszkańców miasta, modlitwa z nimi i za nich, ale w sposób szczególny modlitwa liturgiczna, wspólna modlitwa, przez którą sami oddajemy cześć Bogu, który jest samą miłością, który przyszedł zamieszkać pośród ludzi i przez którą chcemy pomagać też ludziom zwracać się ku Bogu, wsłuchiwać się w Jego słowa życia, w jego serce pełne miłości. No i liturgia, nie chcę mówić w sposób za bardzo skomplikowany, ale liturgia jest taką piękną przestrzenią, gdzie właściwie człowiek się wycisza, tak jakby wycofuje i zostawia przestrzeń Panu Bogu przez pieśni, przez czytanie Słowa Bożego, przez przestrzenie ciszy, medytację, także muzykę. Właśnie ta muzyka we wspólnotach jerozolimskich to jest ogromnie ważny element. Tak, tak. To jest takie połączenie też stylu wschodniego i zachodniego. My mówimy o dwupłucach. Lubimy mówić o tym, że chcemy w liturgii oddychać, tak jak zachęcał papież Franciszek, oddychać obydwoma płucami, czy można powiedzieć być w rzeczywistości kościoła sprzed podziału kościoła niepodzielnego i czerpać z bogactwa tego kościoła niepodzielnego. Więc oczywiście liturgia jest liturgią kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, natomiast z elementami z liturgii wschodniej i z pewnymi szczegółami, które są właściwe dla nas i które każda wspólnota na pewno wypracowała w liturgii, tak jak benedyktyni, tak jak dominikanie i różni inni. Czy ta muzyka, która towarzyszy, te pieśni, które towarzyszą liturgii, które będą towarzyszyć od Niedzieli Palmowej aż przez całe Triduum Paschalne, one układane były sukcesywnie, tu też komponowane w Polsce, czy gdzie jest źródło inspiracji?

rozpoczynający niezwykle ciekawą podróż po Wielkim Tygodniu i nasza tutaj liturgia jakby stara się, na ile się da oczywiście, odwzorować tą trajektorię Jezusa, który otworzył w jakiś sposób ten dramat, który jest jego głównym aktorem, reżyserem, który jest centrum, który właściwie jest tym dramatem. Wielki tydzień u wspólnot jerozolimskich w Warszawie na Łazienkowskiej. W kościele Matki Boskiej Jerozolimskiej jest brat Dariusz, a ze mną siostra Joanna. Siostro, to ta pieśń, której właśnie wysłuchaliśmy, to taki ważny hymn? Ta pieśń, można powiedzieć, jest takim naszym hejnałem wprowadzającym Wielki Tydzień w liturgię, szczególnie właśnie Niedzieli Palmowej. I tak jak większość naszych śpiewów, praktycznie wszystkie, jest treść tych naszych pieśni jest oparta, i także tej za chwilę powiem, jakich słów słuchaliśmy, czy czego wysłuchaliśmy. Słowa naszych pieśni są zbudowane z kompilacji słów Pisma Świętego, Starego lub Nowego Testamentu, i z tradycji Kościoła, z ojców Kościoła. Więc jest to niesamowicie piękny i solidny pokarm dla ducha, dla wiary, który śpiewamy przez lata i nigdy nam się to nie nuży. Ale już powiem treść tego hejnału naszego Wielkiego Tygodnia. Chryste, dobrowolnie podążasz ku swej męce, to to jest tak jakby nasza taka modlitwa, nasze uwielbienie Chrystusa. Błogosławiony, który w imię Pańskie przybywasz, hosanna na wysokości. Teraz zwrotki, Ojcze Święty, teraz już Jezus się modli. I to jest z Ewangelii świętego Jana. Ojcze Święty, otocz mnie chwałą, jaką miałem u Ciebie. Pierwej, zanim świat powstał, objawiłem Twoje imię tym, których mi dałeś. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. I kolejna zwrotka. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, córo Syjonu. To są słowa ze Starego Testamentu. Oto Twój król do Ciebie przychodzi. Proroctwo zapowiadające, mówiące właśnie o tym, co o tym wejściu Chrystusa do Jerozolimy. Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Pan nasz Bóg, który daje nam światło. I za chwilę rozpoczyna się dramat Wielkiego Czwartku. Wróćmy na Łazienkowską, gdzie jest brat Dariusz. Rozpoczyna się od juczni, tudzież u nas jest to modlitwa uwielbienia. Zwykle wszystkie jucznie Wielkiego Tygodnia od Wielkiego Piątku, do którego zaraz dojdziemy, nazywają się jucznie ciemne, tenebre. Bardzo piękny utwór Giorgio Allegriego, tenebre. Wspaniały psalm Miserere, który cały post mi towarzyszy. Nie mogę się nasłuchać, po prostu mam nadzieję, że słuchacze też będą mieli okazję go posłuchać. Potem jest normalnie modlitwa w ciągu dnia i rozpoczyna się wieczorem liturgia Wieczerzy Pańskiej. Nasze wspólnoty o tyle są uprzywilejowane, że większość Eucharystii w tygodniu są też wieczorem. Mamy tylko jedną mszę dziennie, jako że to jest kościół rektoralny, kościół zakonny. I nie ma dwóch, trzech mszy, tylko jest jedna. I właściwie od samego początku ustaliło się, że w tygodniu najlepiej, żeby to była msza wieczorem. To jest takie święto kapłańskie. Czy we wspólnotach monastycznych to też jest święto chleba i wina? Otóż często zdarza się, że Wielki Czwartek przeradza się w takie święto kapłaństwa i trochę, nawet nie trochę, jest to bardzo nieliturgiczne. Z celownika liturgii znika Jezus, a pojawia się ksiądz, księża czy kapłanie, szerzej mówiąc. Bardzo ciekawy ryt w Etiopii z IV wieku nakazuje, żeby Wielki Czwartek, kapłan, który przewodniczy Eucharystii i wszyscy, którzy koncelebrują, założyli szaty liturgiczne na lewą stronę. Mam nadzieję, że gdy Bóg pozwoli i gdy będę już kapłanem, na pewno pokuszę się o taki gest. Każdego dnia pojawia się coś, co nie pojawia się w innym dniu. Na przykład w Wielki Czwartek zwykle jest gest umywania nóg. Nasz założyciel jakby przerysował ten gest w taki sposób, aby każdy z obecnych mógł doświadczyć tego gestu, jako że mycie nóg byłoby to trochę kłopotliwe, zwłaszcza, że dość liczny udział jest wiernych w naszych liturgiach, więc wymyślił, to może myjmy sobie ręce, ale zachowajmy ten gest, żeby każdy mógł go doświadczyć. I to jest niezwykle ciekawe. W czasie liturgii Wielkiego Czwartku, po liturgii słowa, rozpoczyna się tak zwany gest sługi. Tym bardziej będę go w tym roku przeżywał, jako że niedawno zostałem wyświęcony na diakona, więc to jest służba per excellence. I to jest ciekawe, kiedyś sam wykonując ten gest, myjąc ręce ludziom, zapomniałem o sobie i brat, który był obok mnie, mi przypomniał, słuchaj bracie, ty wszystkim myśl, ale pozwól sobie też umyć ręce, nie? Ja mówię, jejku, nigdy bym o tym nie pomyślał. I rzeczywiście to jest pierwszy gest, który ukazuje jakby służebny charakter liturgii i to, w jaki sposób Jezus pragnie przeżywać ten czas z nami. O to chodzi, żeby, tak jak wspominaliśmy na początku, niech liturgia przemówi gestem, słowem, wodą. I bardzo się cieszę z tej właśnie wrażliwości warszawiaków, którzy bardzo chętnie przychodzą właśnie w taki sposób celebrować liturgię. Ale po komunii rozpoczyna się wydźwięk, że tak powiem, tragizmu do końca. Jezus zostaje aresztowany, opuszczony przez swoich uczniów i do 23 następuje takie dziwne przeżycie w naszym kościele, bo co tydzień mamy całonocną adorację z czwartku na piątek, ale w ten czwartek, Wielki Czwartek, jest tylko troszkę tej adoracji, żeby naprawdę Pan Jezus został sam. Jest wspaniała litania nocy, modlitwa za wszystkie osoby, które nocą oddalają się od Boga, czy oddalają się od swoich bliskich, od siebie samych i od prawdy o sobie. Niezwykle poruszający tekst, zawsze gdy jest śpiewany, już od paru lat go słyszę, zawsze gęsia skórka wychodzi mi na ciele. A liturgia kończy się w taki sposób, że po kolei wszystkie światła są wygaszane, Najświętszy Sakrament jest wynoszony do ciemnicy. Liturgia kończy się tak drastycznie zapadnięciem totalnych ciemności. Paf. Liturgia się prawie że zawiesza i proszę zauważyć, w piątek nie ma mszy świętej. Fragment Miserere Giorgio Allegriego, włoskiego kompozytora i śpiewaka, to ta muzyka, o której wspominał brat Dariusz, zupełnie niesamowita, bo to Miserere można było wykonać tylko w Wielkim Tygodniu, tylko w Kaplicy Sykstyńskiej, tak, a przez cały rok partytura leżała zamknięta w sejfie i dopiero kiedy ujrzała siostro światło dzienne? Kiedy Mozart usłyszał i ją później napisał z tego, co zapamiętał, słuchając. To pokazuje geniusz Mozarta. I w ten sposób wypłynęła w świat. My jesteśmy w czasie Wielkiego Czwartku na Łazienkowskiej. Brat Dariusz rozpoczął tą opowieść niesamowitą o liturgii nocy. Co się dzieje? Może właśnie dopełniłabym tej opowieści brata Dariusza. Chciałabym wspomnieć szczególnie o takim, o celebracji tej właśnie wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej, kiedy po geście umycia rąk, który brat Dariusz tłumaczył, już nie, i na które rzeczywiście przychodzą tłumy warszawiaków. Tak, przychodzą ludzie się modlić. Ja myślę, że to jest takie uspółcześnienie też, to pragnienie naszego Ojca Założyciela, żeby każdy człowiek mógł dotknąć tego Chrystusa, który uniża się przed Nim, który tak bardzo Go umiłował, ukochał i szukał, jak można powiedzieć, ten gest, to już mówię własnymi słowami, uprościć, ale też kiedy w czasach Chrystusa umywano nogi, kiedy ludzie chodzili w tych sandałach po piasku, po terenach nieasfaltowanych i tak dalej, wracając do domu, myli nogi. W tej chwili, dzisiaj, kiedy ktoś do nas przychodzi, to często proponuję, może chcesz sobie ręce umyć, prawda? Więc to też takie jest uwspółcześnienie tego gestu. Oczywiście tak, wiadomo, kiedy wracamy do domu, myjemy dłonie. Tak, wiadomo, że to też był taki element z liturgii żydowskiej, z tego świętowania Paschy, kiedy... Już teraz nie będę tego elementu przedłużać. Chcę powiedzieć, że kiedy kończymy to mycie rąk, wracamy wszyscy na nasze miejsca w chórze i śpiewamy wtedy hymn o miłości. To jest też hymn, który jest śpiewany tylko w Wielki Czwartek, w południe na oficjum i w tym właśnie momencie. To jest skomponowane przez ojca Guz. Właśnie wyśpiewany jest cały hymn o miłości. Następnie, kiedy kończy się liturgia Wieczerzy Pańskiej, przyprowadzamy w sposób taki bardzo uroczysty Jezusa na główny ołtarz, gdzie, tak jak brat mówił, jest północy adoracji, modlitwy. Przeżywamy to jako towarzyszenie Chrystusowi w Ogrójcu. Że ta procesja to jest już pójście Jezusa do Ogrójca i my, uczniowie, chcemy za Nim iść. I tam w ciszy się modlimy. Natomiast o 23:00 przed właśnie Panem Jezusem jeszcze obecnym jest takie godzinne, inne, przepiękne oficjum nocne, które dają dreszcze Baratu, Dariuszowi i nie tylko, ale to oficjum jest zbudowane, jakby podstawą jego są słowa Jezusa z Wieczerzy Pańskiej. Siostro, to w tym oficjum już... ludzie z zewnątrz, wierni, nie biorą udziału. Zawsze mogą brać udział. Wszystkie liturgie są otwarte dla ludzi, które celebrujemy, więc jak najbardziej można zostać na tej adoracji, można zostać do 24:00. Później już będziemy kościół zamykać, kiedy cała liturgia się skończy, ale tak, wszystkie liturgie są z ludźmi. I teraz co się dzieje, że kiedy... Więc właśnie taką kanwą, podstawą tego oficjum są słowa Jezusa z Ewangelii Świętego Jana, 14, 15, 16 rozdział i 17, który jest śpiewany. Więc czytane są fragmenty tej mowy, tak zwanej mowy pożegnalnej Jezusa, czyli można powiedzieć testamentu, który Jezus zostawia swoim uczniom, nam zostawia. W momencie, kiedy się odchodzi z tego świata, pisze się testament, Jezus powiedział swój testament, powiedział najważniejsze rzeczy dla nas w tym momencie. I te słowa Chrystusa są, można powiedzieć, przeplatane różnymi naszymi śpiewami właśnie z Triduum, z oficjum Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiego Tygodnia. I pod koniec tego oficjum jest śpiewana modlitwa arcykapłańska Chrystusa, ta przepiękna jego modlitwa, kiedy już przestaje mówić do uczniów, a zwraca się do Ojca i zaczyna modlić się o jedność swoich uczniów, o to, by miłowali się wzajemnie, by byli jedno, tak jak Ojciec z Synem. I tą przepiękną modlitwę śpiewamy na trzy głosy. My możemy ją wygrać dzisiaj. Siostra przyniosła altówkę ze sobą. Nie wygramy jej, dlatego że nie oddam tych trzech głosów. Jest ona tak, to była modlitwa napisana przez protestanckie siostry, diakonisę z Rei, z Francji. Także zapraszam do przyjścia i do pomodlenia się z nami. Natomiast za chwilę wygram co innego, bo też co się tam jeszcze dzieje w tej liturgii, że... Ona ma tak jakby dwie części, kiedy ludzie też odpoczywają, siadamy na chwilę i w tej przestrzeni takiego zatrzymania się i ciszy właśnie jakiś instrument od iluś lat jest to właśnie altówka. Towarzyszy Chrystusowi w tej jego agonii, w tej jego męce w Ogrójcu, kiedy krwawym potem się pocił i jest to jednocześnie taka modlitwa pozasłowna miłości naszej do Chrystusa, ale też modlitwa Chrystusa. Także to są takie dwie części, dwa momenty, kiedy się gra i każdy z nich jest coraz bardziej dramatyczny w oddaniu. I tu mogłabym troszeczkę, to są oczywiście improwizacje, więc za każdym razem trochę inne. A zatem teraz siostra, drodzy Państwo, powstaje, przygotowuje się, bierze altówkę w dłoń. No i posłuchajmy. to fragment pieśni instrumentalna z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. To jest takie przechodzenie jednej liturgii trochę w drugą, bo mówimy o tym, że kończy się dramat Wielkiego Czwartku, tak, zapada jeszcze ta jesteśmy, cisza. Już jesteśmy pod koniec tego dramatu, ale to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie koniec. Tej przepięknej, a jednocześnie tak prostej liturgii. Więc kiedy zaśpiewana jest ta modlitwa arcykapłańska Chrystusa, później jest ta modlitwa stawienicza, to co brat Dariusz mówił, kiedy modlimy się za cały świat. Chryste, taki refren się powtarza, my śpiewamy wszyscy Kyrie Eleison, natomiast tam soliści śpiewają ponad 20 wezwań, więc to trwa kilkanaście minut, w których chcemy objąć cały świat, więc wierzących, niewierzących, wszystkich wyznań, prawda, ludzi szukających, terrorystów, zabójców, prostytutki, kobiety, ludzi zniewolonych, ludzi samotnych, ludzi chorych, oczywiście i Kościół i tak dalej. Tam są przepiękne wyzwania. Na przykład, kiedy modlimy się za kobiety wykorzystywane, kobiety, które są w sieci prostytucji, jest kobiety, których miłość w cudzysłowie, wiadomo, to jest takie określenie, trzeba to mocno wziąć w cudzysłowie, których kupuje się w skrytości nocy. Wiemy, jakie dramaty za tym się kryją, jakie dramaty się kryją za ludźmi osamotnionymi, więc ich wszystkich chcemy objąć i modlimy się, Chryste, przez moc Twojej męki, którą za nas dzisiaj cierpiałeś tej nocy, zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas. I po czym następuje wyprowadzenie Najświętszego Sakramentu, tak jak brat mówił, i ogołocenie ołtarza, zabierane są wszystkie elementy z prezbiterium i kończy się wszystko, znaczy wygasza się światło i na końcu jest wygaszanie świec, które spalą się na menorze, a towarzyszy temu napisana, skomponowana przez ojca André Gouze melodia do słów psalmu 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz. Wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Ufali Tobie i nie zaznali wstydu. Przenosimy się do Kościoła Matki Boskiej Jerozolimskiej, gdzie jest brat Dariusz i rozpoczyna się cisza i dramat Wielkiego Piątku. No jest to towarzyszenie, na ile się da Jezusowi w Jego męce, więc jest Droga Krzyżowa w południe. Ja bardzo dokładnie zauważam analogię. Gdy Pan Jezus umierał w Jerozolimie, historycznie jest to fakt, wiadomo, że no to nie było wydarzenie jakieś niesamowite, tak po ludzku, nie było wielkich tłumów na Kalwarii, każdy miał swój tam biznes, jeszcze były święta Paschy Żydowskie, więc wszyscy gnali, żeby tam baranka spożyć, żeby przygotować, no powiedzmy po naszemu Wigilię, to bardzo ważne święto. Mało kto zauważył, że ktokolwiek jest ukrzyżowany. Na rozbracie tutaj jest taka krzyżówka, dość sporo autobusów się zatrzymuje, bardzo dużo ludzi biegnie, wręcz śpieszą się gdzieś.

uczy wręcz mnie jako mnicha jerozolimskiego pewnej pokory, że ja nie jestem nikim specjalnym. Przychodzę tutaj po to samo, po co przychodzą inni warszawiacy. Tyle, że jakby biorę na siebie odpowiedzialność, że postaram się, na ile mogę, wyrazić to, o czym mówiliśmy. Przedświąteczne jeszcze, ale życzenia dla słuchaczy? Co by tu można życzyć najlepszego słuchaczom, zwłaszcza słuchaczom Trójki? Może tak intrygujące życzenia. Życzyłbym wszystkim słuchu absolutnego. Nie chodzi o muzyczne jakieś przeżycie i precyzję w rozróżnianiu dźwięków, ale życzyłbym każdemu z nas, bo ja dopisuję się do listy słuchaczy Trójki, słuchu, który pozwoli usłyszeć więcej. Słuchu, który będzie mnie prowadził dalej, prowadził głębiej, pozwoli rozwinąć moje wszystkie umiejętności i nie będzie czymś, co mnie ograniczy. Takie nietypowe życzenia świąteczne, ale w kontekście tego, o czym mówiliśmy, chyba wydaje mi się bardzo na miejscu. Życzę wszystkim słuchaczom absolutnego słuchu. Brat Dariusz ze Wspólnot Jerozolimskich. Bardzo dziękujemy i z Kościoła Matki Boskiej Jerozolimskiej wracamy do studia trójkowego, gdzie jest siostra Joanna i opowiada nam o pieśniach. Jeszcze wracamy do Wielkiego Piątku, siostro? Tak, myślę, że warto. W liturgii Wielkiego Piątku, tej wieczornej, liturgii Męki Pańskiej, mamy taki przepiękny śpiew, który towarzyszy wprowadzeniu darów uprzednio poświęconych, czyli chleba, który został przemieniony w ciało Chrystusa w Wielki Czwartek i który wierni spożywają w Wielki Piątek pod koniec tego oficjum Męki Pańskiej. Jest to śpiew, który jest z liturgii wzięty prawosławnej i który mówi o tym, że żeby uciszyło się wszelkie ciało i żeby z bojaźnią i drżeniem stać przed Panem, żeby nic nie zajmowało naszych myśli, dlatego że Król Królów i Pan Panów podąża, by dać się na pokarm duszom swoich wiernych. I taka przepiękna słowiańska pieśń. A kiedy kończy się liturgia, mamy taki, nawet nie wiem jak to nazwać, taki małą celebrację, w której następuje złożenie Chrystusa do grobu. U nas grób znajduje się na ołtarzu, gdzie w takiej małej, dramatycznej scenie jeden brat i dwie, trzy siostry, które reprezentują jedna Marię Magdalenę i święte niewiasty, składają ciało Chrystusa do grobu bez słów. I to się dzieje na kanwie też takiej wschodniej prawosławnej pieśni Przyjdźcie błogosławić wspomnienie Józefa z Arymatei, który nocą poszedł do Piłata, by uprosić go o ciało dawcy życia. Też przepiękna pieśń. Siostro, dla wspólnot jerozolimskich, Triduum Paschalne, ten Wielki Tydzień, to jedna z najważniejszych takich celebracji w roku? To są najważniejsze celebracje w roku, ale nie tylko dla nas, to znaczy jakby szczególną pieczołowitością je przygotowujemy, natomiast dla każdego chrześcijanina to jest centrum, serce naszej wiary, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, jak mówi święty Paweł, daremna byłaby nasza wiara, bylibyśmy najbardziej godni pożałowania ze wszystkich. Także dla nas wszystkich jest to bardzo ważny czas, dla wszystkich wierzących i my tym pięknym, tą troską o piękną liturgię, którą nie należy mylić z estetyką i z szukaniem piękna dla piękna, ale tą pieczołowitością chcemy pomóc wszystkim jak najgłębiej wejść w tajemnicę miłości Boga. Zapraszamy na Łazienkowską od niedzieli palmowej aż przez cały Wielki Tydzień. Ja się tak do siostry uśmiecham, bo to właściwie jesteśmy jeszcze przed niedzielą palmową, ale życzenia takie przedświąteczne już możemy uzyskać. Jak najbardziej. Prosty, ale z głębi serca, że życzę wszystkim słuchaczom i pracownikom Trójki otwarcia serca na tą wielką miłość Bożą, którą Bóg przyszedł nam dać w Jezusie i którą właśnie możemy kontemplować w sposób szczególny podczas liturgii Wielkiego Tygodnia. Więc zapraszam, zachęcam do tego, żeby odważyć się, zatrzymać ten szalony nasz bieg współczesnego naszego życia i usiąść i otworzyć serce na to, co on będzie każdemu z was mówił. A na uzupełnienie życzeń siostra jeszcze nam zaśpiewa. Tak, już taki właśnie element paschalny, który jest trochę jak wiosna przychodząca delikatnie i cicho, ale z mocą po zimie. I jest to Alleluja paschalne. Alleluja. Radosnych, błogosławionych świąt. Siostra Joanna ze wspólnot jerozolimskich, naszych sąsiadów na Łazienkowskiej, obok Trójki. Bardzo pięknie dziękujemy, a na zamknięcie naszej opowieści jeszcze pieśń, ale też już taka radosna pieśń paschalna. Dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają Państwo z nami. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie o lawinie błotnej, która zabiła ponad 200 osób w kolumbijskim mieście Mocoa.